خوشحالی توا خوشحالی دادی یقینی انا حق یقینوں کا باور کا تیقن حروف مشبہ بالفعل معنی سر دی انو انو حققتو حقق تیقن ان لهم یقینوں کا خاص دول دی لام دے اختصاص او خبر مقدم ان لهم جنات دول دی اعلی قسم باغنا جنات تنوین دے تعظیم جمع د جمعیت د پار د تکثیر تنوین د پار د تعظیم دیر قسم باغون دی او اعلی قسم دیر دیر او اعلی اعلی قسم باغون دی والی من خاف مقام ربه جنتان اللہ دے زمان افساس در طول و نصیب لمن خاف مقام ربه جنتان چا اللہ سرد مخی دو یرد یقین کامل دے دد پار دی نفر قسمون قسمون جنتنا دو جنتن دی جنتان دد پار تر بانی باغون دی دو کورن پدی تر باغ پدی تر باغ پدی تر باغ پدی تر باغ اپا قسمون قسمون دی جنتان من زوجان دی یو قسم باغ دی دو بل قسم باغ دو بل قسم باغ باغون دی جنت اتنوین دو پار دو تعظیم تجری من تاتی الانار باغ نبس جوڑ کے دا عرب پہ اصطلاح خبر کرنا دا عرب باغونو کی با دا عرب کورونو وہ سم دا گرمی ما شولا نو دا کجور و باغ تا وقت پل لار پا غی کی بے کورو اغی کی بے کچا کور واچو سفر بے واچو اغی کی بے دیرو او کور با پکیتو موسم با ختم شو پسر لے با ختم شو نو بے وقت پل کورون ترانا نو دا باغونو او باغونو کی کورونو مطلب سو دیر باغونو دینو علا علا باغونو دینو کورونو پکیتا دی تجری من تاتی حل نار باغ بانی سوکراشو بغواری حل تا نهرون روان دی روان دی لاندی دو دو من تا حتی ها لاندی دی باغونو آئی مانا دا باغونو پی خونو کی الانار ولی مختلف قسمونا کورونو کی کورونو باغونو کی دی اباغونو کی نهرون روان دی من تحت الانهار او بکل نغاڑی استاد رکی راضی چی دی طرف تتے جا انهار الجنتی بلا خادید دا جنت نهرون اللہ نوار نشتے والے نشتے زمکی فرمخ دی و یاداس دا دسی بدی رکی راضی چی بدی طرف راضی چی بدی طرف پی رکی راضی چی سکوم کم از اللہ خل کوٹ شلم چتا خیزم دا نه با پک پل پا استاد کوٹ شلم چتا خیزم دیکی سکیمونو تاجت تیشه نمیم بار سر تبینه تاجت سے انب کی مصری را وسطو تا انب کی چٹکی تا ضرورت شدی تجی تا ضرورت شدی اللہ اللہ کل ما روزی قومنا انہار دا کم قسم نی دا یا ظلو میاد کے ساتھ صورت محمد کے اوگوارے صلور قسم نورانا روان دی شپگیشتم سپارا صورت محمد انہار من ما ان غیر آسن انہار من لبن مصفن انہار من عسل انہار من لبن نہرون دی التا کی انہرون صلور قسم دی یو قسم دادی بل قسم دادی آیت نمبر 15 انہار من ما مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ما ان غیر آسن ولی روانی دی دوبو دپلو غیر آسن نتاروشی بدمین دی دا سیدی لکا تازه چی و پای نازک شده چی وقت پی تیر شی نو بینیم خراب شی خواندیم خراب شی ویده تا نمایا شو تیر خواله تیر واله پی کتا عمره شی اگر که پا لکونو کالون روان دی خود تازه دی پاقی که تا فرق نرا دی یو وانهارم من لبن اولو بدی من ما این غیری آسن او بردن و لاری تانکی کی دی نخوانی بدل شی بینی بدل شی درونواله پی کتا پیدا شی اگر غیری آسن درونواله بدوی پی کنی شده وانهار من لبن نهرون در پیروان دی لم يتغیر طعمو درم قسم وانهار من خمر ولی روانی دی دالا شربت دالا گسونو لشاربی نسکون کلا وانهار من اصل مصفن نهرون روان دی دی گبین بلکل صاف سترا نفکی سیتشتے نفکی چینجشتے نفکی تماچائی دا زمان گبین کی دا طول چیزو نفراتی گرد وڈی پروان ساتیا خوب دے ڈر کنا کسی تیو خواہ کچنجے و سرو خوڑ کم بچے خلے تدن نشوا اور خوب دے ہوئی ایبا اس نکی دا پاک دی ہوئی مسئلہ دا پہ کتاب کرا ہوئی دا چی دا دود و سمر دا پاک دی ہوئی مولا سے امن منگاوری دل دی نو دے ویدار تا پاک دی نران غرائی اگر کدا شئی نیشتے انہار تجری من تحت النار نیرون روان دی او دا میوی پریمانا کل ما رزقو منا من ثمرت رزقان کرا چور کرش دولت سمیو دو خوراک وائی بدو یو برسرا دا خودی آغا دا غمیو دا چرا کرش روان دی من قبلو پا جنت دی اس چرا کرش وقتی چکم مانا را ولی دا خو بیاغ مانی دی وقتی چکم کور را ولی پرون ما زگر دا بیاغ کور دی نشکر صورت آغا شان تا دا یقینی دا اتو بیهی متشابیان یا من قبلو پا دنیا کی دنیا کی مانے وی تانگوانو پا دنیا کی کورو اشل تالانو دا خو آغا دی ولی نمون آغا دی پا ظاہر شکل صورت آغا شان تا معلومی گی نو دو بوی دا آغا راولے شوی دی و اتو بیهی متشابیان دا دی ویل سمت لب دی آزا اللذی رزقنا من قبل دا دی مطلب دا دی چھ منگل نوی خوراک پکارو یو خوراک دے امیشہ خوراک نو سابا دی تین تنگ شی ضربا دی بیان نگواری کور امی سو روزی اخرا اپا مارا خیطا اخرا بیا با دی ضرب نگواری کجوری پا مارا خیطا اخرا دو دری واری اخرا بیا چیینی نو ضربا دی رئیشی که ویش دا سلی ونی چی دا کجوری خوری او علتا که نو احتمال دادو چی دینا با ضرب دک شی قرآن دادی و جنی ذکر که ندا سی ندا بنی اسرائیل لی خوراکون ورکول ناغوی ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها سوره بقره نمبر 61 یوش پیتا کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا یو قسم خوراکون یو قسم خورو یو نو من او سلوا جدا جدا لکه خوراک او پاگی پس میوا خوراک او سر چکنی خوراک او سر پیپسی او بل چشه اگو جدا جدا کنن او قسم یو دوار وقت دقا یو قسم راوڑا لکی دا بل قسم نو نو ایزا منگا تی نظر رکشون نو منگلا پیاز پکاری چی بدوی بکی امنگلا ساگونا پکار دی چشه چو تو یا روڑے پیسی شروع تخری تالی کی چوٹر کی را چشه سالات منگلا سالات پکای دا دا لگا آقا حکم سالات ہوتے وہ سمگا سالات پوٹر کی ورکی دا دی یهود خوراکو وی منگلا دا پکار دی اتوبی متشابیان ذکر ذکر کری دی هذا الذی رزقنا من قبل دا خوماغ خوراک دینو مطلب سو منگلا بل پکارو خود اللہ خلی تکڑے ندی نو ماغ دی رنگ آغا معلومی چه خلی تکی نو خوان بل لی دا هر دانی خوان بل لی دا کور دا یوی دانی خوان دا بلی نجودا دی دا ننگوی دا یوی دانی خوان دا بلی نجودا دی لذت جودا دی خو نو ماغ دی پا آغا نمون یادی گی نزکر دو بود چه دا گنی آغا چه خلی تکی اب آغا نی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لا شیء لا یشبه شیء مما فی الجنت ما فی الدنیا الا فی الاسماء د دنیا د چیزونو په شان ته مشابه شه نه په جنت کېشته نه په دوزخ کېشته خو نمونه یو دی نمونه لکه اور مونږ دلته یو اور د دوزخ هغه دی د دوزخ د اور غدی اور په منځ کې څه نسبت شته نشته دی دا اور د هغې په نسبت داسې دی په سړوالي کې لکه واوره هغه دومره ګرم دی دې په نسبت باندې د جنت د جهنم د چیزونو سه حقیقت پا دنیا که نیشه بیده نمونون ماران دی علتا دا مارا واقع ما لرمانان دی علتا وینی زوی دی قبر که مار دی او حدیث کی تفصیل را رسته و کچر دا یو مار دنیا تا پوکی لم تم بود شیون تم بید شیون دا از مکه با دا شود فوری چی بیا پوکی زرغونه نگی دا شی مار دی دا شی مار دنیا کشته لا یشبه شیون مما فی الجنه بما فی الدنیا الا فی الاسماء نظر جہنم ام دا حال لے دا جنت ام دا دے آلتا مانی دی آلتا پوار پنم بانی دی آلتا پیدی پنم گوین دی پنم دا دی سر دا سر حقیقت دا غی لگی شیخ الاسلام وی دا متشابہات پا قسمون کی دا شاگرد ابن قیم وی منہو آیات محکمات و اخر متشابہات دا قرآن نباروی دا متشابیو پا قسمونو کی یو قسم ما فی الاخرت تی سنگ صفات دا اللہ دی زنی نو دا شان تا اخیرت کی چیزی دی اغم دا متشابیاتو دا قسم ندی دا غدی مانا وایا پا حقیقت نتے کی متشابیات دی نمی وایا دا غدی کورو وایا دا غدی دوستی وایا دا غدی زوج وایا خدا وایا دا دی سر سو آستا نشتے و اشتراک پاس آمیو که ولی نشتے نبی پیگی واس دا متشابیات قسم ندی چولا لارشی مالبی پا حقیقت پوشو سر اس پی نبیگی حقیقت جدا دے بل خوشحالی اغیم پا لہم سر ان لہم خاص دول دی نا غلا چدار او بدو ربکم مسلائی نیمان ری نا غلا چدار خیرت ایمانی نی نا غلا چدار قرآن ایمان نی نا غلا چی پیغمبر مائی تیرازو نکی نا غلا چی دا صحابان و شان عظمت نمانی نا غلا چی دا امامان و مقام نمانی دا خوشحالی غلا ندی دا خاص دی خلقو لدی آمنو و آمنو صالحات او خاص دو لدی پا جنتونو کی ازواج مطهرتن جہنمیان اللہ خزشتے پا جہنم کی حالتا نشت شپیر اللہ غلب وزر دی جا جدا ارمان دے ازناغم ازواج خاص دو لدی پا جنتونو کی ملگری پاک ساکی او عبادو خاص پا جنتونو کی ہمیشہ پاتے ہمیشہ متحرتن سرم پاکی سرم ساکی ٹال کدا پختو دا تاکید دا پار را دی دا دے دے دو ٹکو مانا دا طاہرتن قرآن ندی لے طاہرتن کی پاکی وی نمتحرتن اللہ پاکی ساتری دی بلکل پاکی اب یا تنوین دی تعجب دینا بلکل پاکی ساکی دی پوزر سنکول نشتے ترگو کی خشاک نشتے جڑند پکی نشتے خوالا نشتا دے بدبوی خوالا تروا خوالا دا پکی تا نشتے بعد وطل نشتے و دسمات نشتے نلوی و نلوکے ایس شے نشتے دے متحرا دا پریدا مرضیم نشتے چی پا میاش پا مرض کی گیا و پا دویا میاش کی گیا دا پکیم نشتے بچی که غواری چی پیدا شنو بچی پیدا کی گیا انہیں نفاسی نشتے متحرا پاکسا کے ساتھ رہ شوئی ای بدو پا جنتونو کی ہمیشہ تو خوش آلے ویلے یو ان لہم جنات دویما تجری من تحتها الانہار درما کلما اتو بہی متشابہان صدرما لہم فیہا ازواج مطہرہ پنزما ہم فیہا خالدون سوشو پنج پیریان اس چندمانے نوستاس بیمانی چی اس سمنا پنج پیریان کے گئے ہم فیہا خالدون ادو وی بکیتا ہمیشہ دا بندہ کوشش دا دے دے ارمان دا دی چی برگی خمی خپلی وی کنا خپل کور می وی خپلی برگی وی دا عمر کوٹا گئی دا اللہ جوڑا کی خوشی چملی خوش آلی یا خدا شکر دے چی خپل برگو کم راسی پر پردی کاندر کنائی ما نا کور ارمان دے نا چی کوروشی ایرا بیگم سے وی مرگری را سرائی چی او بسرو خبری تیرے کولی کن سا دروغ کسی پیسی کنور نوی نوی برا کرد خوبا میوا کن ممبرای دا خوبی مخکره این جیوز که بیم ممبرا کری و اتا ورست که اکبای راول نزا دیر مانی چه دا اوشی نو بیا اوی چه کوتا گئی میوی کوتا گئی اوشی نوست بی یه رو که ویچی سری خلا روله بچیان وینه چه بچی اوشی بیا اوی لقوانی پتای چه سره پی که زل ساک ما خو گری کنده کور پسان که او دا پتی غره زیده نو که او بنای یه رو او بوی چه تا دا ټول څه چې وشي اولاد مو شي نو ختمې پسه دی په مرګ باندې دا ارمانونه پوره شي نه دې ته نه لاس په سر شي چې اوږی نو یي چې مړ شي نو مړ شي چې مړ شي نو مړ شي چې ارمانونه پوره شي نه دې ته نه لاس په سر شي نو د ټولو نه لوی خوشحالي څه ده بیا بقا او پاتې کېدل د دغه نعمتونو و هم فیا خالدون ادوبی په جنتونو کې همیشه پاتې بدلون نشته دی چه زود ده ده ده نوکر ده لوی افسر ده نوکری بدل کی پنجاب تیولی گی ناغ پا ارمان باری چه زود پا پل وطن وی پا پل کلی کی هر صدا خوشحاله بیان کلی پینزو ال بشارات یو مقصد یو جواب ختم کرو اعتراض پا قرآن اصلا او ثانیان پا پیغمبر علیه السلام بانی دویم اعتراض بیا پا پیغمبر علیه السلام اپا قرآن بانی دوارو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا وی علمان داشی وی کہ یہود وے کدا دا اللہ کتاب وے نو پدے کے بعد بزرگان اور غٹان و خلق و گستاخے بے دبئی نوی جد چاک کلے دا مچانو تذکرہ و سر کرے دا کرے سر دا مچ کرے دا کرے سر دا عنکبوت کرے دا نو دا ٹک دا اور دا عنکبوت صورت دا پا مکہ معظمہ کرا گل لے زباب مثال چیزی کر کرے صورت حج کی پا مدینہ منور کے 113 نمبر صورت آخر کرا گل لے اور دا ما چیزی کر دے دے کی شہرے مخی بلدے کیوں شہر دا امدینی صورت تے نو چه اعتراض پیدا شیو اپا مکہ کی شیو دی یهودو پا سازش شیو نو جواب لالتا والنوکو اعتراض صورت حج کرے او شیو پا مکہ معظمہ کرے جواب پا دی صورت کی ورکی دا علمانو مطلب دا ندی چه در اعتراض سنو دا جواب را دے اعتراض رسو کی شیو دے مدینہ کرے خود دا اعتراض کی دے شو نو کدا اعتراض تر قیامت پا دی عنوانو سنو دا بجواب لا استحیی ما دے جواب دے مطلب دا دے شاہ اسماعیل ذکر کری دی رحمہ اللہ تعالی تقوی الایمان کی مخلوق طول دا اللہ رب العالمین پا مخ کے وہ چمار کی حیثیت نہیں رکھتے کہ چمار کی حیثیت سے چمار اندو چمیار تب ہندوستان کی چیندوں کے کم چمیاروں نے پنا سب زلیلا پیشم زلیلا نو مخلوق طول دا اللہ رب العالمین پا مخی دا دغ حیثیت دی دا دغ نملا کم دی نمی دا چاند دی رسی دا غوف مشرکینو دا رامپور غوغا جوڑا کلا دا دا بریلیانو دا رسو روتی احمد رضا رسوی دا احمد رضا نمخی دا دیوبان مقابل رامپور فلاسفہ میزانیین منطقین چاچی کتابون رکلی فضل حق خیر آبادی او دا شنط فضل امام کتابوں نے مرقات اور دا سے عجیب لکھ لی کتابوں نے لکھ لی نو دو غوغا جوڑا کلا اسماعیل کا کافر دے ولی بے ادبی کری دا انبیاء دا صلحاء دا امت ذکر چی دا طول پدی کی راو سے چی طول مخلوق دا چمیار نا پا پیشا او پا مذہب کی دا انجون الان دی کافر دے پدی کتابوں نے لکھ لی شیدی زمان مشایخ پدی اولی کل چی دا بالکل حق خبر دا صحیح خبر دا فتاوی رشیدیہ کیوں گو رہے دا اعتراضون رشیدی جواب اغزی کر کے دا بالکل صحیح دا مخلوق دا اللہ رب العالمین پا مخ کے چا حیثیت لری چا مخلوق پل مقام لری و پا نسبت دا رب پا نسبت دا الہ باندے دا صحیح حیثیت دی بالکل صحیح دا اگر دا پار عقلی و نقلی دا ادلہ پیش کری دی نو مشرکین ام دا خبر کولا تولد جنت کشتے ہو کنا ماہوی کشتے کنی سے تماویلی کنی می دیولی تو دوی تولد سے خدا میں سروی چی زلو غاری نو بچے بولی زلو نو غاری نو بچے نشتی او چی زلو کلاو ہو تو بس بچے کی نفاس دا نفاس ما دی تشوی دا نفاس دا روڑا خوراک نفاس کی گی کچر دی کنا او بوس کی نفاس کی گی عجیبت تم آشا دا تازو جو نیت دا دی کنی چی منگا بودن استیو دا خیر سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کم دزد اخلاص چناس میں مسبب تو خویم بہو دو اب یا بروس پہ السلام علیکم زبی آخر و دعوان جو تبرا بیخشی یو یو تکی حدیث و جو پل دیدی خدا زد چی یو یو تکی ویم زی تلل ویم تلل ازان سخیاتو ساتا اگر دا پسر کی دا پو دنیا کتا پا بردادا پا دادا دیوارو پا دادا دیوارو و وینلی زی تلل ویم الحمدللہ دا صالح تو کالا دا مطالعی نتیجہ بے ما نتیجہ دس خبر نیم چس پاگے بانے بیا روز تو اعتراض راش دا مخ کنا پا کسا در تکیہ کیے دا زائد قید کیے دا ما کسو کی اعتراض کی نو تیر تکیہ با پکیے تھی نا اگا چورن دیا اگا تکیہ ہو نہیں نی کون دیا تکیہ وانا ہو ری نو دا آنے چو گورے نو چو بیر آگا سوی دا تا سوی ما سوی خطا سوا نو ری دا ما سوی ری دی دا خبر دا ما یاد ساتا اللہ پینکم الحمدللہ د صالح تو کان مطالعه ده تا ویم ها که غلط سوم چاره تا غلطی خو په سر استر ګمانم په ما به احسان ملازه به را باندې تولد پر رضا باندې دي زای نه غواړي چې دا واشخه را پځي سره ګری زال لدا لیلا مزن دو را خو ور پورته کو ولو درم ګری ته ساج ته جو نه وین کنه غواړي دا چې بچی مې وشو چې خبري را سره کولې ګرځي دا ګره ټک پټک بابا چې کیږي نه نفاس نه بګی ته درس نه بګی تکلیف شي او بیا که زنو غواره چی ده زمان چه پا قصاتی بلوی بین شی که نواره دیسی روکی روکی خده چی را کچکچه خبیر را تکیه کل رگری و کل پاسی جو ده غصی بیرون ال تکی دا اللہ رب العالمین دا بندہ دا رضا سر روان دے تبلیغیان رونا یو خبر کل وی اللہ با جنت کی جنتیان و لخپل صفتون ور کی خپل دو صفتون وی کتو ہوئی خپل صفت خی خپل صفت ور کی چیز دا روز سواری آغا با کی گی ہوئی مطلب صحیح دے تعبیر بے انتہا غلط دے دا اللہ صفت چال نور کو لے کی گی انے اللہ چال ور گئی خود در رضا باندی اللہ رب العالمین خپل رضا را ہوئی چیز تا سوائے بندہ آغا بدل زکوم دے جنتی پکولو نکی گی اللہ واری نو آغا کی گی جنتی واری چیز دا جنت نو واتے دے دو زخت لالے نو کی دیشی دا خبرہ تا سوائے کی دیشی نشی گی انے اللہ کئی دا دتی زخ ہو گوختا کو اللہ نو واری نو نکی گی کہ دا اللہ خپل صفت پر کرے نو دے چی گوختے چی دے جنت تلاشا گیا امرنا پا کتاوں گیا غپاو کم توت خوبشم کنا بیا براو دمتا و بیا سور شو وارسین کلام بیچ سارو لو شندر پتاو دو شو بسم لی نو در سارشی جنت کی بجی دے جنت جاننا کی و غصا و غپاو اللہ اینو پری دی انہ دا پری ارادہ دا کی خود چی کم تا دا خیر دی دی غوائی نو اللہ و لآغا کی صفت و لندے اور کرے مطلب صحیح دے گا تعبیر خطا دے وهم فی آخارد اعتراض داو قرآن کی بے ادب کلمی دی دے ہوئی دادا اللہ کتاب دے سنگ بے ادب دی دے اعتراف تمخ کے سرا عالمانو دو تفسیر خوی ادا ذکر کے چکم ماوی جواب دا اعتراض ذکر کے او دے اعتنو سر اعترافت پہ ابن کثیر گور رحمہ اللہ تعالی اگر رب ذکر کے اگر وی دمخ کے نذکر دا منافقان شیرے ومن الناس من یقول آمننا باللہ و بالیوم الاخر نو دو منافق تذکرے سر ادا ذکر کو کہ منافق روان دے یخادعون اللہ والذین آمنوا سزا اللہ نور کی ولی نور کی ہوئی دے دو مثال دے ماشی دے ماشی چی اوگی نو دے جوان دے ماشی چی موشن دے چوی دے ماشی ترمن دیرا نرائی دا آخر سے دیر دے نو دے چی پزے کیناس وین را کاگی کته خوښه او دې شاره ډېر خره کنه دې پری خدا شان اده په خپل رضا باندې راخکار راخکا نو بیا دې طرف نه راکیږي تر خون کې وښ دیږي نو وینه بیا دې مرش هر څه ډېر دې او اعظم نشته دې مطلب څه شو چې دو مثال د ماشو دې دا ماشي په معصوم باندې نه ډکشي نه دي چې په معصوم پوره شو او ډک شو نو دوبه لچوي الله الله وي زو سزا ورکوم قرآن دا ذکر کے صورت انفال کی ہوئی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ دَمَكُمْ دَوْتَا زمان تدبیر مضبوط تے دے بفقبلہ دے دے لراشی او دوست خیال کے انما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ دَمَكُمْ دَا دو دو پارا دا خیر نا دو دو پارا دا با دے دے بفقبلہ مری منافق چی ترقی کئی مقام تورسی نہ دے پہ فساد بانے شروع کی بی دی نہیں بانے شروع کی ومن الناس من یشتری ومن الناس خلق کی لیڈران کی ساغ سوگ دی یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الاخرت من خراب دی صورت کی رسول لیڈران تقسیم کر دے وہی دنیا را کا دنیا آخرت کے صبر خانائی چی دنیا اللہ ورکی ورکی نہ سرد گناہنو نہیں بیا جہنم تو غور بوئی دی نہ تو منافقان و مذکور سر لگی چدا ماشی لا ڈکشی نیری زبا صدا و کم خوا خبرش نو تخویف شو تعلق دا غی سرا بلا دا چه مخ کی صورت کی وی دا منافقان و حالات ذکر که مثالو نی ذکر کلا نو پدی معنی ذکر کو چه کسو کی اعتراض کی چه پدی کی ویری دی و یخادعون اللہ والذین آمنوا دا اللہ سر ٹھگی کی او گورو دا اللہ سر ٹھگی کی ادیو دا اللہ کتاب دیدی کی ویلی شوی دی ادا شانتا یسا اللہ و یستازیو بہم و یمدو منفی تغیان میامو انو اللہ دو پورو ٹوکی کئی اللہ چرتا ٹوکی کئی و ادا دا اللہ کتاب دیدی دا اللہ پہ کتا دا صفات بین شیدی بے ادبی پہ کتا دا اللہ شیدہ دا غیر جوابی ذکر کر اللہ نمانا کی یہ دیوارونا دا قسم خبر حکم ساسو دو پوکا ورد پارا صفات زمان دا متشابہات دا قسم ندی نو تے پک پل زان مقیس کوا کنا تے کیفیت تر گوری کیفیت بے سوک گوری منافق جے سہزائے سنگا دا دا اللہ سر کیت سنگا دے دا اللہ رب العالمین مکر سنگا دے سنگا مکر تی واللہ خیر الماکرین دا کیفیت بے سوک لٹائی یا بھائی سلے پی لٹائی وہ استوائے سنگ دا مکر اخایا مکر سنگ دے استوائے پار سنگ دا قید اخایا قید سنگ دے فمہل الکافرین امہلہم رویدان دموتو کا اکید لہم قیدان زور تدبیر کن چلو جوڑم دا اللہ دا کیت تفسیر کا ماتا دا اللہ دا استحضا تفسیر دا توکا نکتوئے چے استحضا ندا سازا امراد ننو غر شتا خو تحریف کو جہمی جہمی صفت دیو نمانو دا کیت تفسیر کئی دا خبر طرفا نتا انکارو کو صفت دا کیت ندو تا جہمی معطلی پا مائی را تکوینو پا دی ولی نور تکو چے پا دی ورو تکو چوکا دا کیت تفسیرو کا او صحیح تعبیری ہو کا نو تعویل بکئی نو والی کا کرے تعویل کا چہ زی کم نظر پی جہمی او منکر دے صفاتو کی کم اچھے تے کئی او تے پی سلپی او تے پی اثری او تے پی کامیابی او تے پی ناجی ہوئی ما نالی دا زیم ہوئی زمان را دا ناجی ستا دا ناجی ستا دا ہو کا دا کیت تفسیر او دا مکر تفسیر ہو کا دا استحضا تفسیر ہو کا چہ سنگ استحضا کے اللہ ساخ تفسیر ہو کہ پانڈے سنگ در گنا بکشتے کہ بکی نشتے زنگونی پیرا دے کہ نہ رہ دے دا تفسیر ہو کہ من خو منو چی دا اللہ صفت تے او کیفیت تے دے معلوم دا دا کرام زامن دی محمد ابن کرام او فونی عن الفرج والذکر وصلونی اما شیطم اللہ بارک اے دے تفسو کہ انہوں تفسو نہ کوئی اللہ زد بد شے چی زد تعلم شی کہ نا او اخپل بد دولو میں دے نو بیاغ اخپل بد تی نروک شی پران دوستو گو بیا روانی اے تم خلق لاغ وگی گدی وگو تو گدی وی بزر سارے پیشے ہمیں پس سارے پیشو لاس میں بارا کے خوندہ نور کو پر بوم بیا مانی لاس خود بارا کو پسی نور را روان دی اگر تب وگی گدی ان اللہ را استحیی انجدر با مفران تفسیر جامع البیان والا وی و ان ذلت قبلها دایا تنا دے داغی نمخی نازل شویدی دے زباب دے مسئلے نمخی نازل شویدی جواب مما قيل لو كان من عند الله لما ذكر فيه الخسيس والحقير كالذباب والعنكبوت هذا شان تنور تزونا نو دا غير جواب ويدي ويدا اگر که مخي نازل شو دا غايتونا خدا دا غير جواب را غل لي مطلب دا دي چه مخي را غل لي نو جواب ام دا دي که روستو چاوه نو جواب ام دا دي او دا ميزي که که نظر الله شايف في فهم القرآن شان نزول ویوزه پوری خاص قومو یقینا اللہ حیاء صفت دے ان اللہ حیی کریم اللہ دے حیاء والا دے اللہ دیر قدردان دے حیاء تشے دے حیاء پو لغوی یعنی جبا کے ہر جبا کے آغا کیفیت تے ویلے کی گی آغا عارضی حالت تے ویلے کی گی جدت سک پلی دو یا ورے دو یا کول بانی سوی تعریض کی گی دستو مانتیا دخ پی مانتیا و در شرمی دو غلط زی که اولال دے چاولی نو دیو شرمی گی حیاو کی دا غزی نروان چیستر کی کتے کی ستو مانا سو چولی دا تو دان بیدا و بیبا که خبر ہے اکرلا نخلی نیو خطا نروس تو لحیا ورشی شرم ورشی آغا کیفیت را چیدا می ولیو که دستو مانتیا در شرمی دو حالت راشی اللہ رب العالمین مانی دا شی حالت را تلیشی دا پا آغا چا رازی چی علمی نشتے پر آتنون کی باندی چی راتنون کی با بزرستو مانا کیگم نو سی والی کو دا حالت آغا چا تعریف کی دا اللہ علم کامل دا دا حالت آغا چا تعریف کی چی آغا محل دا حوادث ہوئی محل دا حوادث ہوئی اللہ رب العالمین ازلی و آبادی دی قدیم دی ازلی و آبادی دی نارت سنگ عوارض عارض کی گی نو دامی بلرز مخی ویلو کنا صفت دا موصوف پا لحاظ وایا دا صفت چیتا دا انسان کئی دا حالت دے پکیتا دا غا ملکا دا کیفیت دے و دا صفت چیتا اللہ راشی نو اغا پا اعتبار دا انتہا بانی دے کم شینا چی حیا کئی نو زان با تساتی کم شی بانی چی تزان شرمی دل اخکاری گی نو اغا با پریدی نئی کئی ہمات پہ زن بس کری ایزا کار کو نو نہیں کئی اس دا انتہا مراد ہے ان اللہ لا یستحی مانا اللہ نپری دی حیا کے نو آکار پہ دی حیا کے نو مانا کیا ان اللہ لا یمتنع ان اللہ لا یستحی مانا تد لا یترک نپری دی اللہ بیانو لڑے قسم مثال چہ شرم شی اپری دی حدیث کی چہ حیی کریم میری دی مطلب امداد ہے اللہ دا بندن حیا کے سمانا دا بند دا عجز حالت دا لاس دا طول حالت دا بیوسی حالت دیتا چی اللہ او بوری نو اللہ او غوائی دا چی پتا ماندی رحمکم لکا بندہ چی شرمیگی اپریدی اللہ رب العالمین دا دا حاجت سر کی او دمانی چی کم غصا و اوقار و غصا قار قطن کی حالتی نمالگی ان اللہ را دا اللہ صفت تے حیاء کیفیت اللہ تا معلوم دا منگتنے دے معلوم تعبیر دے افہام دا پارا چی تجسیم چی نجونو شکدہ چاہو کو نبت نگی لا سہی انجد ربا مثلا نمانا کی تو ویلونا بیانولو دیو ناشنا خبری مثل مثل کیو تا منگیو مثل مثال دے تشید پوکولو دا پارا مثل ناشنا خبرا مثل اعتراض مثل جواب دے اعتراض دا طولی معنی قرآن کی ذکر کری دی ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق اعتراض من کری کنز بو جواب آلے گم لا یاتونک بمثل نبو پیش کی تا تناشنا خبر قیاس او دلیل الا جئناک بالحق لیکن زبر جواب آلے گم کل تفسیر لا تضربوا للہ الامثال دا اللہ مثلو نمو آئے مثلو نمو جو آئے دلتا کیم مثالو ولی دا ویلے شیدی غٹو لغٹ خبری پکاری باوزتن مثل اما مثلن نکرا مار پار دے بھام دے سا قسم مثال لوے ہو کلو کی یعنی ماشے بدل نینو سد ماشینا دا پاس ای فوقیت دو مانو بین دا پاس والے دا ماشینا او چد پس غر کی لکی والی کی لکه دماشی دا پاندو را گونا دماشی مازغا دماشی دا سترگی را گونا دماشی دا سترگو بانا دماشی نوالی دی کن پا خوردوین با یینی نو دماشی پا پاندو کی را گونا با خوردوین نی پا سترگوی نشن لی پا دوربینیم نشن لی اغیر پاردال پا کاری دماشی پا دی پانده کی اغا مازغا توم را بای یو دلائی بایی کنا نو دا فما فوقات دماشی نوچت پڑو کیو آری کی یا فما فوقات دماشی نوچت پا غرطو آری کی دماش مثال دماشی مثال ویلونا نمانا کی گین دمج دمیسال دویلونا نمانا کی گین دا انکبوت دا بیان نمانا کی گی زکا دا دا پرد پوکولی دی مثال پا اعتبار دا ممثل نی مثال پا اعتبار دا مسئلی او دا ممثل لہوی دا غد دین موافقی چی آغا بی پوکرشی دیر پارا ویلے کی یہ تاسو ہے کہ دا اللہ دا دا خبری پا پکنے اللہ دا سی خبری نکی فما فوقا دین اوچت زمحشری یا زمحشری کشاف کی دے دے کی تو اشعار لکھ رہی دا عبرت اشعار دی خدا کا رکڑا ہے چی ایمانی پینش دی من لینی دیرو صبح دا خلاف گئی یا من یرا مد البعوض جناحا جناحو فی ظلمت اللیل البہیم الالیال اے آغا خدا یرا فی ظلمت اللیل یہ مدل جناحی با مدل بعوزی جناحو چی دا مچ دا ماشی و ذرخ و رولی نی فی ظلمت اللیل البہیم الالیالی پتیری دشپی تورا تا پکا کی چی دا ماشی خوری تینی ویرا منات عروقی فی ویرا منا مخوفی منات عروقی اچھ دا اغا پا عروقو کی دننا اغا مازغی نی مازغا ندائی ذکر کردی نوی اغفر لی عبد تابان فرطاتی ما کانا منو فی الزمان الاولی تروسا چدی بندت سگونا اونا کردی اللہ دا تمواف کا زمان توبہ دا توبہ وقت اللہ او پا دغی پیچھ پانا دو وارائی بیا پا اخپل بی دینے بانے چنگ دے بیا لی سنت والجماعت تا کافر ہوئی بی دینے ہوتوئی آلو ظلم آلو جور ہوتوئی زیادتی کہ ان کی جاہلان ہوتوئی معتل ہوتوئی دے کتاب دا آخر اپوری دا کر کردے و توبہ آلو کی وقت کرلا یہ دیشی جدہ رستے مکہ توبہ اللہ آخر کی قبول کی امو آپ کردے دار تنا نو مد البعوض جناح ہو و یرا منات عروقی فی مخی او دا شانتا ارغونین فی تلک العظام النحلی فدغ نرو ادوکو کی چاہ ارغونین اللہ ما معاف کوئی فما فوقا فاما الذین آمنو دا ایمانی بیارا اور آمنو او دلتا غزور ایمان مدرتوا غزور سر نور کلکا نا آتو چی دا زلن منی چی دا کلام دا اللہ دے دا ماشی ویلی دے کدا مچی ویلی دے کدا جولای ویلی دیان کبوت دا کلام دا اللہ دے دا پیغمبر نے افتران دا پدی یقین کامل لے نو دو یعلمون یقین کی کوئی جی پی جدا بیان بالکل لے پدے بانی ادے رب دے طرف نے دو جواب نی الحق دے مر ربیم دے صحیح وہ کہ صحیح دے رب دے پیغمبر نے بلکہ مر ربیم دے رب دے طرف نے دا دا غیر پاڑ ویلے چھی دی دا رب یقین نے ایمان پیراو یقین پیو گی وام الذین کفروا او دل تا کافر بچا تا امر کنی کافر امر کنی خودی کنا خو سرا بالکل کفر دے راتو چ انکار کئی ددی قسمہ مثالوں پوڑ لبائے کتاب دا اللہ ددی قسمہ خبر پوڑ لبائے پیغمبر نے انکار کی تو قرآن نے انکار کی کفر ادا دے جدا ہم سال نہ منی ادا دا اللہ کلام کی رشتے ناغو سکی وائی سیر ادا کئی دا اللہ پدی بانے دا ویلو مثلا دا کارکولو مثلا دا بیان سا قسم سا خبر ضرورت تا سو غاٹی غاٹی خبری بے ذکر کری ہے کنا پختانہ ہوئی وہ زنی خبر روائی وہ روانہ نہیں یعنی ویلی نہیں پکار اگر کہ جائز یہ ہوئیلی مناسب نہیں نو کدا جائز مشورو ہوئیل ددی نو پکار دا اللہ پا کتاب کی غٹو لغٹی خبری پکاری وڑی وڑی نہیں پکار ناغو پہ اعتراض کی حکمت اس دے یضل بی کثیران کلام دا اللہ رب العالمین دے یا حکایت دا کلام دے دے مشرکینو مشرکو یقولونا نو داوم وہ یضل بی کثیران خطا کئی پدے قسم بیان بانے اللہ دیر خلق او پسما کئی پدے بانے اللہ دیر خلق مطلب تا سو چھے دیر خلق دے چاہا خو پی پوش اگر یومنی ولی دیر چاہا پی پوش نشنو اگر اعتراض کئی مولیانو تم دا خونہ کئی ما تم دا خونہ کئی وی دا تا چی لگیا خبر کئی خو طالبان نی مولیان دی اگر خو پی پوئی گی ولی دا بار خلقی چورو ناغ پی نپی گی ناغ دا مجلس نا بدگمانہ کی گی نو زمین خدای دا شی تی بدگمانہ کی چی دا اندہ دا پار و تا بیا دا ووٹ پدے بانی کاپی رو لی کی چی دا ووٹ وقت بیا را شی کنا دا بیا اوٹن تو دی اگر اولی کی ووٹ خوی دا بانی آرام شی خو کاپی ری بدگمانہ کی گی نو بدگمانہ دی شی کنا دا بنی گمانے پی کم دیدے مولیان طالبان خو خیر دے پدی پی گی چی دا دے دے زرد اخلاص نو خو خلق بدگمانی کی نو کئی دی بدگمانی کنا خلق روا دا خوی روانا ندا نو پکار چی دا ویلی شی یضل به کثیران حتا کی پیڑیر ویادی به کثیران پسما کی پیڑیر یا کلام دا اللہ رب العالمین دا او کلام ختم شو بہذا مثلا بانی اللہ وی حکمت سرے خطا کی اللہ پا دی قسم بیان بانی دیر دا خلقونا اصوک دی سرگندی خطائی زرک زنگ پروتو نو غلیو تپی نوی پوا وچے بیانو شو نو رو روی زنگ سرگند شو او سڑی ازازی سو ویدہ او پا تاولے کیا دا چی دا خو بیمانو اڈیر پا کی پا ہدایت کلک شی اگوی بلکل سی دیو اللہ چی سی دیو اللہ حق دیو اللہ خلو دی خلو گوڑی شکر شا خلوان دی چی دا سی خبر دکرلا وما یضل بی للفاسقین ازلال او ہدایت دا اللہ رب العالمین صفت دی او اثر مرتب دی دا عمل دا بندہ چی پا خطا روانی نو اللہ وی خطا شو خطا روان دے خطا دے پسوم روانی پسوم دے طلب پتا رسول پا اللہ دی دے ندے کرے پا دے ہو جبان دے معتزلو چی ازلان دا اللہ صفت چنو سزا ہو لی ور کئی پا دے نپیگی چی دل تا دو درجی دی یو دا کسب او یو دا خلق کسب کی بندہ مختار دے دا اللہ سور کی منڈی منڈلے کی گی دا نکی چی دمخ کی نستا اللہ صلی اللہ را تین کی چی دا بنا منڈی او کدا لاس تا اوبو کی ایک دین اوبو کی خوی کی دا لاس خیل وارلی نو خیل دی کتے بدل وارلی نو بدل دی او دای دی تیویری دی چی خیل وارلی نو عجر در کم بدل وارلی نو صدا بدر کم قانونی مقرر کرده جبر نیشتی ای نجبرو معنی جباریس معنی جباریت را زاریس زور نده جباریت تی دا اللہ دا زور ترگندوانا دا مکو دا کار مکو تا لاس کی دی پری دا چی کئی وستا پلار نیش خلاسی زبا سزا در کوم بیا پی سزاو لگم ای نجب و معنی جباری است ویادی بی کثیران نخطا کئی پا دی بیان مائی لیکن وطن کی دین دا اللہ نا فسق دا دین نواتل ففسقا عن امر ربی دا دین دا اللہ نوات لیکن دا دین نواتن کی چی با دین تین دی اغا سی دی دا سوک دی نخید بی دین دو وطن کو دین اللہ سر کلمه طیبه ویلا د خلق مخ کی گواهانی پیونیو منجو کو د اللہ سره د لو تجدید کو خلق کی گواهان کو روجیونیو د اللہ سره د لو تجدید کو ددا مضبوط لوز کړي ا دغه لوز بیا ماتي منج جمعه کیو کو د اللہ سره لوز کو د دین یا کنا عبد او یا کنا استعین بارتو د دین خلاف کو په عمل لازمات په خلای خلاف کو لازمات کلمه طیبه باندې الله سره لوز کړو بل تو ير اور سره په نکش لازمات د بل نو امید یره کې بيد اسبابونو نو لازمات کو ين خذون عهد لنده د دین نوتون کړي د دین نوتون کې ځان دې چې او د پناګ باندې انکار وکړي کافر کو هغه ته کافر وي او فاسق ده غلی چې قدم په قدم باندې دین خلاف روان دي ين خذون عهد الله آتمانا دا امر بانی آتو کماتی حکم دا اللہ اللہ ویدی اقیم الصلاح ندیتی خلاف کوئی اللہ ویدی لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل ندیتی نخلاف کوئی اللہ ویدی وما اکثر الناس ولو حرصتو بمومنین دیر بے ایماندار نئے کافر بے ادے ہوئی چھوٹول بے ایمانداروں بوش بوم مسلمانوں میں بوش تا بخیرے نکوئی بوش دی اللہ مسلمان کی منگویو اللہ دی اس دا کفر سر مردار کی چی دا طول جہنم پا غڑک شی دیو بوشت دعا ہوکا نو چا تا دا پیران تا دعا کھاوکا نا اب پیران دی کم دا مور مرد چا غا تا دعا نکی چا اللہ تیو بخدیم جنت تا بوزا اب بوشت دعا کم صفتی جور کی او پلیتی ندا چی سارے را تینگی پس اون و بزرگون پلیتی دی لا ينقضون عهد الله لا امر کرے قاتلوهم حتى لا تكون فتنه دلا ادماتی مزرو زکات منی خیرات منی نجاد نوانی اگے تے تیار ندی ينقضون عهد الله دلا لازماتی اللہ ویری قرن فی بیوتکنا کو کے پادشاہ پہ عزت پادشاہ دلا مزیو کو اللہ لازمات کے اندر کو نہ بار سنا اللہ امر کرے دے دا بیدینو نشلونو کئی لا تول تتولو قومن غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم آد دا اللہ منی کلمہ منی موز منی روجہ منی زکاة منی نکم اعزغت ساجد نقوی مشرک لا تتولو قومن غضب اللہ علیہم ینقضون آد اللہ لوز اللہ مات نورانی مشرک ینقضون آد اللہ من بعد میساقی پس تو مضبوط ہونے دا اللہ سرکڑے لو عظمات کو ینقضون عہد اللہ لو ذکر دا مخلوق سرم دا اللہ سرم تا دا کتاب قانون براولو ینقضون عہد اللہ وی تاریبان والا دین نراولم دا دا چانا خیویلنا دا چانا خیویلنا وہ ایک ہے دا چانا خیویلنا پاسق دا حکام چی تکمانی پاسق دے کو دا غدی سم دے پاسق دے دا ہوتا تازو طولو تا پاسق ہوئی تازو طولو تا پاسق ہوئی مجرم یوازی سای موی درہ کیسی دی اور جماعت کی قرآن تا مخامخ ناسے مولیان تا پاسق ہوئی یعنی قضو ذکر دا مجلس خبر چکے ہوئی دا دو مولیان تا ہوئی نو مولیان سای کہنا قرآن تا ہوئی دینو اللہ اللہ یعنی قضونا آد اللہ نور تا کشتے خوکر ویمان خبر روانی کی نور روشتے چی پاسق دی قرآن تا ہوئی دی دو سو کرو قرآن ویلیو پیغمبر ویلیو اخیروهن من حیث اخرهن اللہ رسو کئی اللہ رسو کری دی اخیروهن زنان رسو کئی نو داولا گید زنانی را وقتی خپلی پکی را وقتی چلون را وقتی چانگین دی چا خوردی خورایی دا چنون را وقتی اغیر را وقتی اخیروهن من حیث اخرهن اللہ ینقضون عهد اللہ کلمہ کی ویلیو محمد رسول اللہ شتے کرد کلمہ کی دے مجلس والا دا ہوئی کنی دی ویلی دا با پکی ہوئی خام خواب ویلی وہ سی ہم بوئی ماضی کی دیوائی ماضی کی آخر روحن ماضی کی وکا آمر دے ماضی کی آمر دیوائی نا نا دا چاوی چاوی دی پیغمبر السلام ہوئی یا معاشر النساء بل حدیث پر توبہ من جدا غا پاس رو بلد دے یا معاشر النساء لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطرقون اے زنانہ و جماعت استا سو دلاری پا منزلو حق نشتے منزل راغل جو اس تو منزل خبر منزل راغل ہے منزل نزی وی پلا رکی با منزل اطلائی نمبا پا میند پلا ری نزی علیکن نبی حافات طرق دلاری پا غار بانی بازی دانی غکی چی وقیدہ لے پا غار زی اسمبلی کے دلارے پگاڑا راستی دیکھا کہ دوسرا گاڑی والی ہو رغلبان لہس لکن تاخو متری دن نہ ہوا تل آج کرو دا اللہ سرا منور پیغمبر بانیا خیرو ہن من حیث اخرہن اللہ رسوئی کئی امر سر کرو لیس لکن تاقوق مت طریق پیغمبر منور بانی بدا امر منی دا امر خلاف ہے کہ انقضونا عہد اللہ من بعد میثاقی اللہ اللہ دی ماتا سو تولو تمغفر ہوتو کی اللہ دی خلق تا ہدایتو کی اللہ خطا روان دی اللہ سامے کا اللہ پا سمے روارو اب یا بنت بلوی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل شلی آغا چه حکم کرده اللہ ده پورا کولی ان يوصل بی وصلی پورا کول یو بر سر چه جون رو ناغن خبر پورا شو عمل پورا شو دو رکات دیو که امیند که ده سلامو کردو پا یاد بانده او پس دو بیا کی گی اگر دو نیت که پدا غمانده که نکی گی ولی کفاری رو جی نسی یو رو جا اختیاری پا شپیتو رو ده که پر خودلا مکفارو شو ندشی ولی قطع را غلالا اللہ ده عمر ویلی چه پورا کائی بایی درشان تا تمام احکام اللہ ده پورا کولو ویلیو ندو اشلی اللہ ده پورا کولو ویلیو مانده سر تا در سورو ندو اوشنو نمگری پریخو نمگری پاتی کرا سو ایو خبرانه پا سهولی دی زرگونی دی و بس تیتنانو پلکار بکی اولا یفتی دون فلار فساد که پا ملک دا اللہ کی یفتی دون فلار بی دینی خوری پا ملک دا اللہ کی نیٹورک خوری یفتی دون فلار خیراتی داری خپل خپلوالا قوتنا والی ادارا اولی چیزو لکارو نکیدو کی جا